amaluhum seen lu rek bayyi rek aji sori la fa sabaru te ñu sax ci gor gorlu hatta tamma bu mat najahu tayrani pajuk ajuk naw ci jawu ji wala nga ni reeshituk naw ci jawu ji wa asbahatemu mujj min ahsani wasa'il intiqali di bok ci gën jaarafeti moy ni toxu moy neena ñi nga xamne ñom dañu wax ay xalaat te sawar te gor gorlu te duñ dacc ñom ñoo sax rek ci am yaakar di gor gorlu bu mujj ñu mëna naw ci jawu ji ci avion yi nga xamne mom gis nañ ko legi lol neena mbollem li doomi adamay toxo ci bëre bi jëm ci benen melna ne mo ci gëna gaaw gën ci noppale wastata te man at tayyaruna pilote yi bi dawal kat avion yi an ya aburo ñu jéggi al muhita océan ba al atlantique bi atlantique mit america bayiko amerique ila europe ba jëm europe bila xawmi ci lu benn titangé ka annahum danaka ñom fawqa bisati sulaymana dañu nekk ci kaw tapib sulayman neena ñi nga xamne ñoy dawal kat avion yi dañuy dawal avion bi jeegi océan atlantique ke gu mag gogum bayiko amerique ba ñew europe te ñu am ben titangé day mel rek legi na sulayman nako yalla may won muy naaw nu bëgg rek ngelaw li naawé ko leleg mu am doole naaw na ngelaw li am doole ngelaw li noy nan non rek leen yalla may ñoom ñi nga xamne ñoy naaw ci jaw ji ci kaw avion yi at tamayn tani da jumlatan fi'liyatan li takuna khabaran li kana aw ihda akhawatiha fi kullin mimma yati am kon dal dalay bëgg andil yenn ci kana ki bokkam bëgg nga andi seen xabar muy jumlé fi'l akay nek nga ne kana nekkona al matru tawba nek nga ne yanzilu minas samai ko ba jumlé joy jumlé yanzilu moy xabari kana tu jumlé fi'l la am sat gontuna an najihatu way at mi ñu jigen ña man nga ci tek yukram na def leen teral su boba itam ha man la ñu teral lañ su boba itam jumle bobu jumle fi'l la te moy xabari am saaji yukarramna wala yuwazzafna wala yusrarna def leen begal yep man nako do wala yufarrahna def leen begal yep man nako do yufarrahna ha la ngi leen bayiko ci farraha yufarrihu da tek ci yalhasu diyal kat yalhasu bobule nga def ko ne ci dess yusbihu dana xey as-sunnahu ubriyey moy borom xarale yi ak masal dañut al-jahlu rer ak la ukallimuka duma waxante yow ma duma te lefe sanga di nangam ak adhat yor yoruna al-maridatu aji tawat jigen ja di nangam ak ma bari ha dañut al-misahu kaf muy kaf non rek mi mborante laysa al-hasad dik kanyan ya dhallu dana yandu al-hizanan yari fasya ma fati adenyut asidhu degal di nangam sara mujina adda mudaraja nangam at-tamrin at-talis da jumlatan ismiyatan li takuna khabaran li kana aw ihda akhawatiha fi kullin ma yati day bëgg andil ay fi'al ci kana ki bokkum bëgg na nga andi seen khabar ni muy jumlé li seen saw fe nga weson nga defon xabar bo mo wara nek jumlé fi'al fi nga defal ko mo wara nek jumlé li seen niki lam yakun nekut ash-sharihu ribi a mën nga ci tek isdihamuhu ak khat khat lom shadidul mi ajtara manam mbedd mi khat khat lom metti wut xamne isdihamuhu shadidul jumlé li seen la te moy xabar yi lam yakun ak amsa mujna al-fallahu na baykati mën nga ci tek mahsuluhu qalilun mahsul moy lañu am hasal amna ci lay bayiko manam seen lañ ñorle lu neew la su baba mahsuluhum qalilun jumla wu jumla ci sa tamay nek xabari am sa nga def ko nak ma bari ha deñut al mumarridatu infirmieri manam jigen ñi topoto ñi tawat al mumarrid moy gor gui al maridatu moy jigen ji manam ki nga xam day top to ki tawat diko xaj diko ko day pikir mu pikir ko buñ ko yekate ko teural ba faj ab gom baye mu def ko lol mo tuddu infirmier wala infirmière manane ko mu nané asbahat qayn al hadiqatu sharne ba nga jall defal ko non data fanan na asajinani ñaar ñi tej kasso nga jall defal ko non ma fati adenut al mukhtarif aji fente ji nga jall defal ko non adha yor yoruna asaimu aji worja nga jall defal ko non saara mu ci al misbah lamp ba man fak de nit al hasir aji jaqja zallat yanduna an naforatu fonten ba anam joxe ko ndox bi wonde li sot ndox ma sal de nit al ulama way xamni al ulama la yam bu tuddu sax azarhu bayma ma dama di fay saxna al ard sufsi nga jall at tamrin arabi ba jumlatan fi'liyatan litakuna khabaran li inna aw ihda akhwatiha fi kulli ma'ati day bëgg andi inna ak kenn ci bokkom bëgg andi nak legi seen khabar mu nek jumlay fi'al nek nga na innal hilma nak xam xam nek nga nga tekki innal hilma yanfahu sahibahu wala innal hilma yukrimu sahibahu we anta yow dak yoon aji mus nga aw lakin naka waye yow man nga yatek lakin naka waye yow tak salu da nga tayal manam yow nga mos nga waye da nga tayal nga ci tek lakin naka la taj tahid waye yow do farlu yow nga waye farlu siq worlu ni an al qitaran ka tane ba nga jall def khabaram muy jumla fi'l niki siq an al qitara la yata'akhkhar an mawhidihi tu tardé ci randi wu mom terrain bi nga def laytal mawta ak neexon way tawat nya ak anal babakha danaka seko manam seko aw picc la mo xamné ko indi ci diko yaru tam yu wax ni ni di waxé leg leg buñ ko jangalé la halal jahilat ndax lé way reer ñu jigen ñi as at-tamrin al-khamis da jumlatan ismiyatan litakuna khabaran li inna aw ihda akhawatiha fi kulli ma yati fa bëgg andi yu bok ci inna ki bokam inna xol na ci bok su baba nak bëgg nga andi xabar bu mi jumlé ni sim inna al-qamara nak wéro bo ci tégué nuruhu kamilun kon jumlé nuruhu kamilun xam nga jumlé li sim la tama don xal tama don xabar inna abi sama bay tabibun médecin la lakin muhammadan waya muhammad la nexé ni waliduhu najjarun wala no bay médecin la waye Muhammad mom bayam ministre la ba commerçant la li nga ne lakin muhammadan waliduhu najjarun ba waliduhu tajirun lolu jumre li sim la tamoy xabar yi lakin ne nga def ko yi ci dess balaghani jot na mané an sahara naka all bi nga tek jumre li sim tam don xabar yi an laytal bi ra ak nekhon ten ba nga jall ka anal bahra danaka geeg nga jall la halal mumaththilina ndax le acteur yi wala suye kat yi moy ñi suye ci théâtre yoy al mumassil acteur moy tam ngay jall andi jumlé jumlé bi fim at-tamrin as-sadis da jaran wa majruran li yakuna khabaran fi kulli jumlat min jumlatiha jumlé bëgg dik mom lén dafa jaxaso amna kana ki bokkom amna inna ak ki bokkom ay su baba dañu bëgg nga def khabar ba muy jaru majrur niki kana al qadimu min dal mi nekkon na la nexé tek ci fil bayti ci neewa wala fil matbah ci wañ wa am sa gontu na ashurtiyu police ba manam police bi gontu na nga def xabar bi muy jaaruma jëroof la yeen fakku du deñ al mujrim a ci toñ ji man nga ne fi sujini ci kasso ko lol daalel ko innal ma andaka nokh nga jall lay tan nokho ak nekhon monay monay buñ ko waxe rek moy khalis an naqdu jamu naqdu la ka an dirahil asad danaka ñaari khasa bi gaynde nangam at tamrin asabi da darfan li yakon khabaran fi kulli jumlatin min jumlatil atiya manam e bëgg andi yenn ci kana ki bokum ak inna ki bokum te khabar ba nek faraf ki asbaha khayna at tilmiz elew ba nga def nak legui khabaram mu nek taraf nek nga ne khalfal madrasa ci gannaaw ecole ba wala nga ne amamal madrasa ti xeyna nek ci kanam ecole be ama bol taraf la halimtu xamna ni anal imtihana naka examen ba halimtu anal imtihana ba'da yow mayni kana ñaari fa lay ñew su ko waate non baxna nga def ko addahar yo yoron asamtu jant wi nangam dal yendul attayru ñanawo nangam la halul ihtifala ndax le fet ga ndajam fet gi nangam kitabu ko sa tere hindi nek na fi man lakin na kitabi waye sama tere bu leena tek ci hindaka nek na yow sa tere mi ngi fi man waye sama tere itam mi ngi fi yow kitabu ko hindi lakin na kitabi hindaga at-tamrin at-tamin kawlun khat mawadhihu fathi hamsati anna biru bi fata hamsat anna manam inna ak anna ñoo bokku ay mahna moy dañuy deugural la ngay wax waye nak am fo xamne inna mo fo wara nek am fo xamne anna mo fo wara nek am fo xamne ku la ci neex def ci ñoom ñaar yoy nak lay bëgg rañel mom anna mom fan la ci wara nek ñu jëkke al am ci la yasuruni dana ma bëgg looni anna ka naka yow mutihun aji top nga bëgg na lool la ci di nga doone ku nango top digal yu limuni dana ma metti tal ne anan xubaara naka pënd bi kafiyun aji bari la pënd bu bari bi daal lu mu metti la ata man naa dana nebet ne anal xamara naka weer wa taalihun aji feq la mooy suma ne woon géej daal manam bët naa lool daal weer yi feqoon fa nga wax yasuruni annaka mutihun man nga koo soppi yasuruni dana ma bégloo ita hatuka sa topp fa nga wax yu'limuni anal xubaara kasirun dañu bind ci kanamam yu'limuni dana ma mettital kasratu xubaari atamanna anal qamara talihun dañu bind ci kanamam atamanna tuluhal qamari halimtu xamnaani anal qitaara naka terrain bi mutaharrikun aji yëngatu la dañu bind ci kanamam halimtu xamnaa taharrukal qitaari yëngatu terrain bi terrain dunna jortef na ne annan natijata naka resultaba hasanatun aji rafet la manam aji bax la way japp ne ni da resultat yi bax na dañu bind ci kanamam dunna jortef na husnun natijati harifa khamef na ne an sarikh naka aji sacci ja jariun aji ñame la dañu bind ci kanamam harifa khamef na jaraatu sarikhi ñame ñuk aji sacci ji aataytuhu joxnako li annahu ngir naka mom faqirul aji ñak la ñu bind ci kanamam aataytuhu joxnako li faqri ngir ak ñakam la shakka amul ben sik sak fi anul adaba ci naka teggin wajibun waru gar la ñu bind ci kanamam la shakka fi wujubil adabi ñew ci al bahs yajmulu dana rafet bina ci nun qabla an akhudha jekku ñuy tambuli fi jirasati hadhihi al amsilati ci jang yi lay misal an nashraha nu leral mahna kalimatin mahna abbat wahidatin budi ben la budda bu muntu ñak la ka ñel min fahimi ha ci ak xamam moy ci ak deggam awolan ci ngeel ben li tut li tudre ka ngir nga mëna xam hadha darsa bi le leçon idrakan ak xam ta man nga aji mat dene xifi ne gul li tudre ka ngir nga jot waye xam lañ jublu dafa wax ne bala no tambule leral liñ jublu ci misali say bonu leralal la ben baat bo xamne nga xam ko bu baaxa baax dana ci baax ndax moy tax nga mëna dégg leçon bi deug deug sabaka jitu won la ko ñalla ni anal fi la naka fi hal ya dunu day tektale ala shay ayni ci yar yef ndax fa hom mom yu fi du day tektale husula hamal amu jef na ahmal ci jef yi wa an hada al hamal annaka jile jef ya xul dana am fi zaman ci jamono khasim ji ajrañi ko ndax fal fi lu fi hal ba sharibati moy shariba nan na ya dunu day tektale ala husuli hamal ci amu jef wajut mom ashrubu moy nan nga fi zamani jamono ba al madi bi ajwe wa yanamu batu yanamu ya dul de tetele hala nawmi ci nelaw fil hali ci sasa yi sasa moy jamono jin tollu aw istiqbali wala jublusi waqif bone qif tahawal ya dul de tetele hala talabi wuquf ci sako ak tahaw fil istiqbali ci deggul ci moy ci kanam waaw hadal hamalu jile jef nak alasi ji nga xamne ya dunu day tektale xalé ci mom kunu fi helin bepp fi hal yu sama def na ko tudde masdaran masdar dañu bëgg nga xam lan moy masdar mu ne la da ngay jëk xam lan moy fi'al fi'al mom ben muy al madi wala muy al mudari ba muy al amru te fi'al foko fekk day boole yaar wax ab xew xew waxale itam waxtu am xewé ki bo ne shariba nan xibar nga ak nan ak waxtum amé moy jallna bo ne yashrabu ba yanamu yang xibar ab xew xew bo xane moy annawmu nelaw tayit tegg nga ande wanene di ngay wax bobu lola ngay am mi nelaw yi ba mi ngi bëgg am bo ne xif taxaw nga xam ngay diglé jamono ngay wax mu bobu amagut kon gana bo waxe ba nopi la taxaway bi ngay sak door mëna kon jappal ni baadi yu boole wax ab xew xew ak waxtu am xewé lolou moy final so gisé baat bo xamna xew xew bo dong dong nga ciy déggé waye do ci mëna xamalé nak légui waxtu am xewé nak lolou moy masdar masdar moy baar bi xibaar aw xew xew nga déggé ko ci bo firé baar bi rek xam xew xew bi waye do xam nak wén wax wan waxtu la xewé waw niki bo né shurban ak naan rek wala nawman ak nelaw rek wala wuqufan ak taxaw rek wala tasliman rek bayiko ci salama da nga ci deg rek xew xew bi waye do ci xamal waxtum xewé moy baad bi xibaaru lako te boone won fiil malmi shariba mu dalay xamal xew xew bi waxtum xewé boone won yashrabu non boone won ishrab nana wi non tax mu ne fa masdarul lahiba masdarul lahiba bi firi fona al lahibu moy pox muy xew xew dong wa masdaru istaghfara masdarum istaghfara sakunu njegal al istighfar modi ak sakunu njegal ak sakku njegal dafa xibaare xew xew bu waye do ci degal waxtum xewé te bo wona istighfara mo ne ak jeg ak jegul amna tayit waxtum wa jallna wa masdaru jitamaa masdaru ijtamaa al ijtimaa moy ak dajje nga bo ijtamaa day fi dajje na xibaar nga ak dajje ak waxtum am moy jallna waye bo al ijtimaa mom moy masdar mi rek wa halka saniki ni yum kilo kat na la jappandi anta ati nga dikke bi masadire ci ay masdar li kaseerin ñal bari na afaali ci final yi alati yi nga xamne taarifu ha nga leen xam neena ni boko degge kon daanaka final yi bari nga xam ci langor ak man nga ne li moy final bi li moy master mi lool nak bo de xol teere ñu xole baat yi sax da ngay gis bu ñu ande final bi dal ci tek ma ana bu ñu ande final bi wax na mu daarif wara mel bu de solace yi dal ci tegal master mi ñu wara mel ngir nga xam master mu muñta ñak ci buntu bi ngay bëgg jang ndax dañuy tawil and ji ak lam dugg ci master ko defé nak bu doon fahil ba nayib ba mutara ba khabar ba mufulu bi ba yoy lolo ko waral idha halimta dem xam nga nak zalika lolu farji delul ilal amsilati jëm ci misali as-sadiqati ajjitu wa qabil ta nga tollole bayna kulli misal digante bepp misal wal jumlati ak jumla ba allati ba nga xamne amama ho nek na ci ñeexam min haythu al-lafzi ci fufi baat ba wal mahna ak mahnama mune nak gannaaw bi nga xamé li ba nopi nak da ngay xolaat nak misali nga xol gannaaw bi nga mëne misali amna lo tek fa kanamam mu jakarlo mom misal mune rek amna jumla bo tek fa kanamam ñu jakarlo te ma jangon ko legi tajit kon nga fek awol lan ci ngeel benni and ho nak mom wo bi ha tagef na fi kul jumla tin ci bepp jumla masdarul masdar fi makani amna ci place amna wasmiha ak lisimam wa khabariha khabara wa an hadha al masdar annaka mil masdar fi kulli jumlatin ci bepp jumla mafhum luñu deggele won ma luñu xamele won min khabari anna ci khabari anna allati ma nga xamne fi misal nek na ci misal ma al muqabil mi aji tollo la xagnel ko dana bo set lo li ma wax da nga gis ne jumla yi nga xam ñoo nek am misal mi nga ci gis ne datu masdar bi dafa wéci anna ak lisan ak khabaram waaw datu masdar mi foko fek rek dafa wéci an ak lisimu ak khabaram tay itam tay melni baatu masdar bi yang koy xamé ci lañ ne moy khabari an ja jox la ci misal fa itahatu baatu itahatu wa kasratu ak kasratu wa tuluhu ak tuluhu wa taharuku ak taharuku mafhumat lu ñu déggé la min mutahin ci mutahin wa kaseerin ak kaseerin wa talihin ak talihin wa mutaharrikin ak mutaharrik wa haluma jarra ak yenen ak yenen yene fi bo de xol walbeute xol da ngay gis ne an nak muti hu limuy gudd gudd rek tatu itahatu ko kep wéci nako bi nga ne yasruni an nak muti hu bo ne yasruni itahatu ko kep mu dal doy xamni batu masal mu itahatu rek wéci na xaat an nak muti hu limuy gudd gudd nga setlu ne an al ghubar kaseerun kasratu ghubari kesse wéci nako bi nga ne an al qamara talihun kana atamanna bo setlu atamanna turuha al qamari kep mi mastar momu tuluha dal ne wetchi li anal khamara talihan ci destam non la waye neena bo setlo kenn ku ci nek master mi yang ko don degge ci li neewon ma xabari an na ji ta xam nga itahatu bi mi ngi genn ci mutiyan kasratu bi genn ci kasiru tuluha bi genn ci tali taharuk bi genn ci mutaharik husnu bi genn ci hasanatu jaraatu bi genn ci jariyun li faqrihi faqrihi joju genn ca faqirun manam ñing ko xamé ci faqir fi mu joju gi nga wax genn ci wajju xani boko deser rek mafar mi genn ci la nekkon xawari amna wataji da nga fekk saniyan dafa honta jit awala legi nak wataji da nga fekk saniyan ci bu ñaarel ne amna wa dhal mastari naka teggu master ma fi kul jumlat ci bepp jumla makana anna ci placeu anna wasmiha ak lisimam wa khabriha qawaram lam yuhdis susu takhiran genn soppi fil mahna ci mahnama da nga sel itam ne anna boko dindi won mom lisim ak qawaram jël master ma tek fa rek du tay mahna mi day jup xoc melna melon nga xamni soppu ci dara ci mahna me fa kul misal bepp misal nal am ci ci misali asajhati ajjitu yatadamman dana lambo idan kon mastaran mastar mafhumul mudimun degge min khabari anna kon neel misali ma jang yep kenn ku ci nek dal eum bëgg mastar mo xamne bi nga ko xutit dafa laq ci bir te boko bëgge xam yaang koy genné ci khabari anna ji wala ma kana ba nekke hadal mastaru min mastar lam yudkar tuddé fuko sarihan muy ay xapatiku manam muy lu wor tudduñu ko tuddu goor sumé tuddé fu nako mastaran mastar mu awwal mu dimu tawil masdaran mu awwalan ñu wax dañ ko tawil ci masar dagam neena masar nang ko diggal non rek man ko xamaali waye addu ngi ko ci xopati kon mo tax ñu koy woyé masdar mu awwal wa iza ta'amalta bo setantale hamsata anna hamsat anna fiha dihi al-amsila ci li misal wa ashbahiha ak yamuro ñom allati ya nga xam yumkun na jappandi an yawdaha bu def tek al-masdaru masdar ma fiha ci ñom mawdiha anna ci bire bu anna wasmiha ak lisimam wa khabariha qabaram wajataha nga fekk ko maftuhatan mi luñu fata daiman faaw ñena bo setlo ci misal yi nga jang nga xamne legi man nga dindi anna ba ak lisimam ak qabaram tek fa masdar tum jup xoc ah ñena bo setlo mbole mbire yi mel non rek anna nga fay jang way do ko def inna ah ñena mbole misal yi nga xamne khabar ba man nga ci degge masdar te bo dindé anna ja ak lisimam ak qabaram tek fa masdar ma day jup ni ko misale legi jappal ne kon tak la ci ne bire bi mel nonu an kep ngay jang way do jang inna su wayes fulu dina yomb xalé ga ci yow an ta'rif nga xam i'rab kulli masdarin ihrabuk mit masdar mu awwal limu min tawil fi kulli misal ci bepp misal dal am ci wati ci misali as-sajidati ajjitu bin nazari ci sababu xol ila jumla ci dem ci jumla ba allati ba nga xamni amama ho nek na ci jeham ndax fal masdar masdar al muawwal madim tawil min anna ci anna wasbiha ak lisimam wa qabriha qabaram fil misalayn ci yari misali al awwalayn ay jek fahilun fahila wa huwa mum fil misalayn ci yari misali al thaniyayn ay ñaarel mafulun bi la wa fil misalayn ci yari misali al thalithayn ay ñatel naibu fahila wa fil misalayn al rabihayn majrurun bi harfi jar masar mi ñu tawil mom nga xam nuñ koy ihrabé da yombu baax baax dafa nax na ngay xol rek jumla bi nga xamné mo nekk ci kanamam bo xolé jumla bi nekk ci kanamam rek ngay daldi xam mafar mi tawil briké lu muy doon dik fiñ tolu ni da nga andi fi yasru mi fi lu mu darihu nga tek ci ya mafulum bihi te amago faahil kon bo ci tege anna bo tawile masar mi faahil lay doon ma tax fi yasruni itahatuka lay doon kon itahatu bi moy doon faahil ngay jappale fi bokku ihrab te li nekk fi ngay japp ne faahilam wal faahilu masdarun awwalun min anna wasmiha wa qabriha ngay wax ñaar bi nga di yu uli muy mudarihu ya du nekk mafulu bi no ngi nekk nonu yu xaya nga tek anna xaat te awago fi faahil su ande masar mi tawil faahil lay doon mu yu uli muni kafaras mu gubari fi da nga andi atamanna mi fi lu mudarihun marfuhun bi dhammatin muqaddaratin hal alif ndax fi da am alif atamanna wal fahilu damir mustatir taqdiru ana kon fi amna fahil kon mafulu bi mo wara nek fi kon bo ande maftam awal day nek mahul bi motax nga jang atamanna tulo hasamsi fit motax nga jang ganam halimtu halimtu taharruk al qitar fi won nga andi zonna bi final mu tok jeme ci mahul te amago nayib lene ha gaaw andi amna bo tawile masar mi bu dal nek nayib da def zonna husnun natijati xalni husu bi rek nayib lay dam bi top ñoo bok lool bi mujj bi nak mom da nga andi arafu jar bu jitu anna ji su baba bu wax li inna faaw li an ngay wax soko tayule ci masar mok lam dug rek day mel lam gi fofu la dug ci masar ma ngay andi masarum faqir mu and ak lam ataytu li faqri fi tam gis nga fi arafu jar yi day tax faaw nga def fi anna su baba nak bu andi masar mu awal mu dal nek majdur di fi moy fi mu jobil adaw al qawahid li moy tak takke tuftahu def na fata hamsatu anna hamsat anna idha halat de wacc na hiya mom wasmuha ak lisimam wa khabaruha khabaram mahall al mastari ci beregu mastar tak tak bi dal moy su fekkene anna ji ak fam nek mo lisimam khabaram man nga ko dindi bam set nga tey nga tek fam mastar tu dey wax bi djub wa xamal ne kon su boba anna rek nga koy jang doko jang inna muko al masdaru masdar al mukawwan ma dimuy formé min anna ci anna wasmiha ala simam wa khabariha khabaram yusamma def nako tuddé bil masdar ci masdar al awwal ma dimuy tawil jappal né masdar mi nga xamné fesut ya ko ñu tollol rek genné ko def ko la nga bëgg def dang ko tuddé masdar mu awwal ndax nekul muñu xappati ñukoy gis motax yakun da mëna nek al masdaru masdar al awwal ma dimuy tawil fahilan di fahil wa mafulan bihi wa na'ib fahilin wa majduran bi harfi jar masar mu awal masar mi nga tawil mom man na nek fahil man na nek naib man na nek mafulum bihi man na nek majrun bi harfi jar jappali sax man na nek mubtada man na nek khabar yep man ko don kon at-tamrin al-awwal hati masdara kulli fi'lin min al-af'al al-atiyati wada'ta nga tek أربعة نيانت من هذه المصادر كيلي مصر في جملة أي جملة تامتني أجمت أنا منينا في حاليم لي بغ أنجل تابق كنين غ أنجل مصر تبغ جيني مصر ما غدف كوش جملة بمت يكي يجلس دنا توك جلوسان أك توك موي مصر اتفاق دبونا اتفاقا أك دبو موي مصر يبكي دنا جوي بكار موي مصر qaddama jitalna ba presentena taqdiman moy masaram sadarabuna saydan agrabu moy masaram yahuduna delu hawdan moy masaram yatasarrafuna sopandiku tasarrufan moy sop moy masaram ahsana rafatalna ihsanan tasabaqa rawantena tasabuqan yusahiduna dimbele musahadatan istahadda preparena wala wajna ba jek isti'dadan ya maraduna tawat marada kon gennena masari ndax bëgg nak bu ne nga duggal ko ci jumla ju mat bo ne won taba li an ajlisa manam neexna ci man ma tok su boba fofu berebu fahil la ngay natale taba li al junusu nga def ko nak bamuy yent at tamrin at tani hati al fi'la al madiya al maquda من كل مصدر من المصادر الآتية واستعمل تنجفون لكو ثلاثة أفعال يتفعل في جمال جاي جملة تامة يدي أجمت معنى عمد لي بقى أي مصدر يوخم ندا بقى جيني سيني فعل سكا دفعي أنك سيني فعل فعل يوهي مونغي تقول تبير وحبو مات دفعي أني أشكر من مصدر ملاج فعل مغني كومي شكر سنتنا بو أني المشيدوخ wala fi xal nga ne ko moy masha bo ni al kitabatu mi masar fi xal moy kataba al istifham lajte fi xal bu moy istafhama al mushahadatu jakarlo fi xal bu moy shahada at tadahruj ak berengu fi xal bu moy tadahraja al intilahu ak boy wala depart fi xal bu moy intalaha at taslimu jebule wala wamatu wala musal fi xal bu moy sallama an nabahatu ak yekati ko daraja wala yew ngi bayiko ci nabuha al khuruj ak gen fi hala moy kharaja al farahu mbekte fi hala moy fariha al khawf ragal fi hala moy khafa at tamrin ak talis da tegal badala anna mu wéci anna wa ma amoleyha ak yaari njëftéefam masdaran masdar sarihan muy aji wóor fi kulli jumlatin ci wépp jumla min al jumali al atiyati wa bayyin ta nga leeral mawqi'aha wa placeam min al ihrabi ci ihraba dalay bëgg a wax ay jumla yoo xam ne day indi anna nga war koo taawil ci masdar nag génne masdar ma nag wax ne nàngam la itam ci ihrabe lool jëfewut bu ne dan na jorta na ab tiflu xale bi ne anal xamara naka weer wa saxirun aji tuuti la xam nga dan na tiflu fi xalak faaxin la kon boo indee masar miñ tawil day nekk mafoolum bi nga ne dan na ab tiflu sixaral xamari tuutaayi weer wi sixaral xamari wa jattu fekk naa ne an na taxiira naka yeexe ga mubdirun aji lor la mubdirun wa jattu fi xalak faaxin la ngay nattalee wa jattu idrara taqiri idrara taqiri lorok yexe manam yexe dara bam yex waxtom de andi lor wasiqtu degerluna min an tajira ci naka commerçant bi sarikhun aji deugal la ngay wax ne wasiqtu